Moltes felicitats pels 20 anys, Colla Castellera. Esperem veure els 20 anys més i molts més si fa falta, i des de la Colla Morat sempre al vostre costat. Moltes felicitats als castellers de Mollet pel 20 aniversari i bueno, que demà surti tot molt bé, perquè esperem que no plogui, i enhorabona i molta sort. Bé, mira, de part de Tradicions i Costums, que han vingut a col·laborar amb vosaltres, desitgem que us passeu una molt bona diada i que feu moltes més diades. Bé, doncs aquesta la resta de felicitacions que vam recollir dissabte a la tarda de les altres entitats que van col·laborar amb nosaltres, Morats, la felicitació per part de la Mercè Pérez, per part de l'Ajuntament, i de Tradicions i Costums. Ja situats a dissabte a la tarda, just no abans... Va ser l'espectacle de màgia. L'espectacle de la màgia del Pau Segalés, em van dir que fantàstic. Molt guapo, fantàstic. Va començar fent... va posar tres o quatre taules, ens vam posar... anava taula per taula, fins que al final, com que hi havia tanta gent, va decidir juntar dues taules i que tothom es posés allà. Màgia de prop, eh? Va ser molt bo, perquè estava posant una taula, i allà en aquella taula hi havia 6 o 7 persones i l'altra gent, a les altres taules. Jo, que la gent va començar a apropar a aquella taula, no? I clar, finalment en aquella taula hi havia quasi tothom. Després es va moure la taula, a una altra taula on hi havia 3 o 4 persones, i la resta es va moure. I saps què? Posem aquí 3 o 4 taules i tothom es quedi aquí, no em moc d'aquí. Molt bé. I després va fer l'espectacle a dalt a l'escenari. A dalt a l'escenari, exacte. També fent participar tothom. I la veritat és que, bueno, entre màgies i bromes que feia, va estar molt bé. La gent s'ho va passar molt bé. I també, fins i tot, o sigui, va venir força gent de fora, que sabia que hi havia l'espectacle, i va venir a veure'l. A tot això hi havia gent tallant pollastres. Sí. 48 pollastres. No està mal. Taller de cuina. Sí, sí, no, quan la gent va veure aquella olla, amb aquella muntanya de pollastres que a sobre sortia, com, feia com 3 vegades el cos de la olla. Déu-n'hi-do. Doncs, bueno, després de l'espectacle de màgia va haver-hi una petita xocolatada i ja directe cap a començar el Cercavila. Un Cercavila, doncs això, que ens van acompanyar els gegants, el Mollfer, la Santa Teca i Tradicions i Costums. El recorregut més o menys habitual, i quan vam arribar, vam fer l'entrada a plaça, doncs allà es va veure l'actuació de vigília nostra, que van fer Pilars i Castells, i doncs una representació de cada. Els gegants van ballar, Tradicions i Costums va ballar dues sardanes, i doncs després van fer un ball conjunt de la Santa Teca i del Mollfer. La primera vegada que ballaven junts, eh? Sí, i l'última, sí. Diguem-ne. La primera vegada que ballaven... Perquè vam estar parlant al principi de l'actuació, perquè, clar, nosaltres finalment només fèiem dues rondes, a part del sí. Pilar, i vam dir, hòstia, o feu primer un i després l'altre, o els dos junts, no? Però clar, geganters que estaven amb les graies, i hòstia, si pot ser tots junts, perquè portem tota una hora i pico amb la graia, i ja estem cansats. I clar, es miraven el Jume de Torrats i la Marta de Morats i deien, què, ho fem? Bueno, va, sí, però amb cuidado, perquè clar, no ens toquem i no... Sí, sí, finalment hem de fer-ho. Sí, no, va quedar força bé. Una petita festa major, francament. Sí, sí. Sí, sí, va quedar molt lluït, eh? Molt, molt, molt. Vam donar els records després de cadascuna de les entitats. Tradicions i Costums també ens va donar un record a nosaltres. Un record molt maco. Sí. I molt agraïts, de veritat, per tota la col·laboració de totes aquestes colles. Sí, sí. I després ja vam passar al sopar. Amb temps. Vull dir que vam anar... Realment teníem por de que a les 7 començàvem la Cercavila. A les 7 i mitja, 8, hi havia l'actuació de vigília, i a les 9 era el sopar. Teníem por que ens enganxés el toro, i finalment la Cercavila va durar una hora, a les 8 va acabar, a les 8 vam començar l'actuació, i a les 6, començava la Cercavila. No, van anar rodat el tempo. A les 7 va començar l'actuació i a les 8 vam acabar. O sigui, vam tenir ja encara una hora tranquil·lament per acabar-ho de preparar tot. El tempo va ser molt bé. El sopar increïble, l'organització de l'hora de servir. Estava tot ja ben preparat just quan començava l'actuació i només era qüestió d'escalfar-lo i servir-lo. Sí, sí. Va haver-hi allà una maquinària molt ben greixada muntant plats i servint, bueno, i tota la gent que va muntar les taules, les amanides, etcètera. Sí, sí, aquest pollastre, les amanides, i doncs això, destacar, com pot ser que aquesta gent són, que no estan acostumats a això, com poden cuinar per tanta gent i que els hi surti tan bo? Vam calcular unes 300... 300 i 315 persones, suposo que vam ser, perquè 300 era el que hi havia en taules i més les cuiners que estàvem allà darrere eren unes 14 o 15 persones. Perquè van haver-hi 200, no arribaven a 300, però després em van tindre que muntar una altra taula per tota la gent de la bar, tota la gent que organitzava, de fora, de, lo que és de taula que van fora, i els que ens van quedar dintre, que eren, vam ser 7 o 8. No? Uh-huh. Sí. Després del sopar, de seguida es van recollir taules, però en un temps rècord. Sí, la gent va col·laborar moltíssim, francament. Sí, sí, a totes les entitats. Ah. Molt bé, molt bé. Després el concert dels Murphys. Sí. Que la canya que van donar allà al mercat, que també estava força ple de gent. Va venir gent a... Sí, sí, amb uns preus populars a la barra. I aquí lo dejo. La gent em diu... Jo quan vaig acabar de punxar una miqueta de música abans del concert, vaig baixar, em vaig trobar un parell de tres amics i em diu, no sé quins preus heu fotut, molt bé, molt bé. Pensant, ah sí, quant costa? I diu, un euro la birra. Dic, ah, molt bé. Dic, hòstia, veus que bé? Sí, sí, la veritat és que sí, preus populars, deixem-ho dir. Doncs després d'això vam estar una estona per allà i després ja tothom cap a casa. Bueno, DJ Parera també, no? DJ Parera, correcte. Alguns cap a casa i uns altres no van anar a casa. No, com de costum. Com es podria notar. Com una diada. Ja, yeah, però aquesta diada no teníem aquella hora més que tenim en algunes diades. També durant tot el cap de setmana la canalla li va agradar jugar amb els pals de les banderes de la plaça. Sí, jo no sé com no... No ens han dit res, de moment. No van trencar res, tampoc, ni van fer molt bé res, però estaven tota l'estona jugant allà amb els pals de les banderes, és cert. Sí, sí, fent castells allà. I bé, val a dir que aquest dissabte que hi havia una programació, una previsió meteorològica nefasta... Els de temps ja havia que donar-li que havia de ploure tota la tarda. I jo li donaria un moll d'aquests als del temps. Un premi limonero. No només al del temps, sinó a tota aquesta gent que té iPhones, iPods i hòsties. Smartphones. Vale? Que cada 10 minuts venia amb el mòbil meteosat. Mira el que ve del Marroc. Mira el que ve de nosaltres. Jo era una d'ells. O sigui, van vindre tempestes durant tota la setmana d'estar de la Xina. Jo vaig veure tempesta que venien i jo vaig dir, hòstia... Total, cap d'aquests actes, ni el sopar, ni el cercavila, ni l'esmorzar, dinar, ni tot això, la gincama, etcètera, ni la màgia... Bueno, tot cap es va veure afectat per la pluja. Sí, sí, les estones que va ploure va ser quan estàvem a cobert. En el concert sí que va començar a ploure. I fins i tot va anar una mica bé, perquè així la gent no es quedava per fora tant per fora, perquè sempre es quedava per fora tot i ploure, però almenys queden més recollits a dins, no? O sigui que fantàstic. Això sí, estaven tots amb el culet ben apretat, perquè l'endemà les previsions tampoc eren molt, molt bones i ens sospitàvem que potser la pluja doncs, faria suspendre l'actuació o sí, suspendre-la o passar-la dins del Mercat Vell, amb la qual cosa no hi hauria castells alts ni... Correcte. Suspendre-la, vaja. Suspendre-la directament. Doncs això, diumenge al matí sí que ens vam trobar amb el tema de que els castellers del Riberal sí que pel tema de la pluja doncs no van poder venir. Sí, a les 7 del matí es van intentar posar en contacte amb nosaltres i a les 8 també. Això va dir que, vol dir que a les 7 no van contactar amb nosaltres. Home, a mi em van trucar a les 7 del matí, però evidentment... Intentar contactar amb les 7 i a les 8. No estaves operatiu. Evidentment no vaig sentir el telèfon. I quan em vaig llevar a les 8 vaig veure que ens havien enviat mails. I a les 8 i mitja, llavors nosaltres vam contestar ràpidament i el Marc Andal els va trucar i van dir que no, que ja no sortien. Primer perquè havien tingut uns forts aiguats allà per la part de Catalunya Nord i que veien que tampoc nosaltres els asseguràvem a aquella hora, que sí, que no, doncs que no s'arriscaven i que no baixaven. També és comprensió, evidentment. Sí, sí. Tenint en compte que baixen d'allà dalt. Bueno, lamentablement els castellers del Riberal no hi van poder ser, però les altres colles puntualment, jo diria que molt puntualment. Una hora abans estaven ja... Acostumen a fer-ho, eh? Sí, sí, sí. Minyons, normalment, a mi una de les coses que encara que no acostumo a dir, del que m'agrada d'aquestes colles com Minyons és que arriben amb temps, arriben, la gent esmorza, la gent passeja pel poble, fa poble. Fan la descoberta de la poble, plaça, etcètera. No? Fan sí, poble. Sí, recordo que va ser una dona de camp. Sí, arriben a qualsevol poble, eh? Qualsevol poble bueno, van i arriben una hora. Jo recordo que estava a les 10, havia llegat a les 10, 10 i mitja a Calmar Fa per esmorzar amb la gent de tècnica, de, sobretot de Pinyes, i a la taula al costat es van anar a veure ja dos de capgrossos, dos o tres de capgrossos. Sí, sí. I miro el riatge i diu, què feu, aquí tant d'hora? Dius que ens agrada esmorzar tranquil·lament. Sí, sí, sí. Ben això s'aclimaten, vaja, sí, bé. Aquesta les colles grans, això ja ho tenen. Això ja el dia va començar a les 8 del matí, hi havia unes pluges terrorífiques, a les 10 del matí semblava que s'obria el cel. Tots amb el culet així a les 8 del matí. Sí. I a l'hora de començar els actes, on anem a accelerar una miqueta, si pot ser començar 10 minuts o un quart d'hora abans les coses, per si un cas haguéssim de suspendre o comencés a ploure. No? Cercavila, que estava previst començar a les 11:30, va començar ahir 20 aproximadament. Tot es va accelerar una mica, menys la foto de família. Sí, com sempre, la foto de família. La foto de família és impossible fer-la a l'hora. No, es va fer l'hora, per això hi va haver gent que no va arribar. A les 12 es va fer la foto. El que passa és que, clar, la gent està acostumada que la fem a les 12 i 10, 12 i quart, i va venir molta gent que no hi era. Mm. Després en van fer una altra, per això. Sí, es va fer la foto de família a les escales, que molt plenes de gent. Sí. Aquest any són molta gent. I després es va fer el lliurament de la camisa de Casteller d'Honor, que aquest any la colla va decidir atorgar a l'associació Mollet Centre Comercial. Per l'ajuda que ens han fet. Tota la col·laboració dels establiments. Amb això de la foto que deies, si em permeteu un comentari, i això és cert, vull dir, si he tingut la cosa de veure totes les últimes fotos de tots els últims anys, les tinc en digital, i és cert, cada any es veu que l'escala ocupa més gent, eh? Des de dalt ja fins a baix. Aquest any ja quasi estàvem assentats a les últimes escales. Hi havia molta gent centrada al replà. Sí. Mm. Cosa que els últims anys no passava. Bueno, l'Utri ja surt gairebé estirat. Allà, sí, estirat. Ha acabat el tema del Casteller d'Honor i vam donar inici a l'actuació. Devien ser possiblement les 12 i 10, 12, un quart d'una, com a molt tard. Vam obrir plaça als castellers de Mollet. Amb el 5 de 6, un castell que jo diria que es notaven els nervis que teníem de portar plaça, un castell que feia bastant de temps que no portàvem. Des de l'any passat. Amb enxanetes i poms de dalt nous. Sí, una cotxadora, que és la Mira, es va estrenar en aquest castell. I en aquest castell va estrenar molta gent. Va estrenar molta gent, sí, del pom de dalt i de tronc. Però, bueno, en fi, s'havia assajat, per tant, es va portar amb garanties, es va descarregar la primera sense més conseqüències. Hi havia una mica de nervis, com deia, però molt contents. Jo crec que passat aquest castell ja ens vam relaxar. Acte seguit. Bueno, alguns. Jo no... El 5 de 6 jo estava bé, però no relaxat. Jo... Relaxant el sentit de dir, bueno, ja estem a plaça, ja estem actuant, ja no perdem la trempera, però... Després, per continuar la primera ronda, van actuar els Minyons, que van fer el 5 de 8, i Capgrossos també va fer el 5 de 8 en aquesta primera ronda. Com nosaltres. Sí, dos pis menys, només. Era la ronda dels 5. 10 persones menys, total, no són gaires, eh? 10 persones més, segur, ja el faríem. Bueno, el tronc són 8, no? Ah, no, perdona, 10, sí. Tens raó. Segona ronda, el 3 de 6 aixecat per sota, que... Mentre parlem, podem dir-li al Dani que ens posi una miqueta per posar la pell de gallina a la gent, l'àudio. Sí, tenim una petita sorpreseta, tenim l'àudio del vídeo gravat pel nostre fotògraf. Doncs anem explicant una miqueta, perquè és una gravació que dura 4 minuts i si la posem sencera o la deixem sonar i després parlem, doncs igual es fa una miqueta llarga. En aquest moment, tothom... Hi havia gent... en aquest moment s'està muntant els osos i posant l'acotxador, just en aquest moment. I la gent de la pinya, doncs, alguns nerviosos, nosaltres atacats i nosaltres gairebé histèrics. Sí. Si caiem un segon, segurament sentirem... L'agulla quan fa la primera aixecada. Sí. Igual la pep, això és xungo, dient. Aquí estàvem col·locant l'enxaneta. Gràcies a la gent de... Thank you. Aquesta era l'última aixecada. Déu-n'hi-do, perquè la... sobretot l'última aixecada, la banda d'on havia el Rafa, va costar una miqueta. Mira, veus, aquí ja pujava. L'aixecada ja està passant. I aquí ja, doncs, això, el que dèiem, la... algú de la gralla, la Jessi, en concret, per exemple, va començar a plorar, gent a la pinya també, i esperant ja acabar de baixar el tronc per poder saltar a la plaça i celebrar-ho. Si sentirem ara, si es pot... No, pot pujar. Ara és quan hi ha gent de pinya que diu, no salteu, i els terços comencen a saltar. Bueno, però saltem tots, llavors. Aquest castell s'havia assajat anys enrere. Fa molt de temps. Fa molt de temps, es va començar a assajar. I al final, pues, com moltes vegades, el treball d'altres coses pues, es fa deixar de costat una cosa o una altra, un treball o una altra. Però realment és molt satisfactori. Després de, o sigui, que després de 20 anys, no, pues, encara qualsevol diada, sigui inèdita o sigui maca o sigui nova. És un castell de sis que no havíem portat mai a plaça, que com dius tu, havíem assajat fa molts anys, que l'havíem descartat perquè en aquell moment teníem altres castells com el 3 o el 4 de 7, que potser doncs, feien més il·lusió fer-los. I tampoc ens vam molestar terriblement en treballar aquest castell. Però enguany s'ha treballat, inèdit per nosaltres, la primera vegada que es porta a plaça i descarregat, amb una gran alegria, amb una gran emoció per part de tothom, francament. Després, continuant l'ordre d'actuació, els Minyons de Terrassa van portar plaça el 3 de 9 en folre. 3 de 9, 19 anys després. Sí, bueno, el Ramon Codines quan baixava vivint, però... Però hem acabat, 20 anys després hem acabat la feina, deia. Són 20 temporades, però són 19 anys. El van fer el 2003. 93. Van encarregar només el 3 de 9 en folre a la mateixa plaça. I no hi havia hagut cap castell de 9. En aquell moment, això no... en aquell moment, Mollet va ser la novena plaça de nou del món casteller. El Vallès Oriental no s'havia descarregat, bueno, no s'havia mai carregat un castell de nou i aquest era, durant molt de temps va ser l'únic, a més a més, que s'havia carregat el Vallès Oriental fins que bastants anys després a Granollers se'n va descarregar un altre. I aquí, doncs, revaliden aquest títol de plaça de nou, ara sí, descarregant aquest 3 de 9 fantàstic. Molt bé, entenem molt bé. Bueno, ara el que caldrà s'ha de demanar permís de l'Ajuntament per posar la placa sota, no? Placa, sí. Una altra placa sota. Bueno, però quan... a la plaça ja és de nou, continua sent de nou. Continua si algun dia fan un gama extra... Quan el Wally va comentar el tema de la placa, va haver-hi molta gent de Minyons que, clar, l'any 93 no eren a la colla, i van dir, ah, sí? I van tothom anar cap a la paret. Sí, vaig veure molta gent anava a mirar-la. Cap a la paret de l'Ajuntament a mirar la placa. Després Capgrosso es va fer el 4 de 8 en segona ronda. Amb el Pol de segons. Amb el Pol debutant, sí, sí. El Pol val a dir que ha après a fer castells a la nostra colla. I en tercera ronda doncs, van fer el 4 de 6 amb agulla i tant Minyons com Capgrossos van fer el... La torre de 8. La torre de 8 en folre. Tots dos, a més, desmuntant un peu. Mm-hmm. Sí, sí. Doncs, acabat això, doncs, es va fer el lliurament de records a les colles. Aquest os... Magnífic. Magnífic, sí, sí. El record va quedar molt maco, la veritat, i molt original, i jo crec que la gent que el va rebre, doncs, ho va rebre, perquè no és la típica figura que acostumes a regalar amb una... Amb una el actuació. Sentit que era la imatge de la campanya de Fins al moll de l'os i la plasmació en tres dimensions en plàstic d'aquest record era fantàstica. Mm. I també en els agraïments, sobretot. El primer va ser agrair a la pluja per no fer acte de presència. Sí, sí. Perquè la veritat és que va anar fantàstic. No va ploure en cap moment de l'actuació. Un dels records especials que vam donar, a part de les colles, va ser una distinció que la colla va voler donar a la Sílvia. A la Sílvia, que és una de les castelleres més antigues, si no, bueno, em sembla que només hi ha la Gemma Rovira, que és més antiga que ella, en aquest moment en actiu a la colla, no? Però no es va donar per aquest motiu. No es va donar per això, es va donar per la seva trajectòria, per ser una de les primeres dones, que si no la primera dona cap de colla de... Era la primera cap de colla en el món casteller. Del món casteller... I, bueno, per la trempera que tenia. De fet, es va decidir molt abans de que la Sílvia fos cap de colla, que li toqués fer de cap de colla enguany, no? De manera que era una cosa que ja estava prevista fer. La comissió de diada ho va... És a dir, principis de la temporada, com aquí diu. Quasi. Mm. primeres setmanes, mesos. Molt bueno. Emocionant, quan la Sílvia el va recollir, evidentment es va emocionar, ens va abraçar i jo també vaig estar a punt de, de poder... Bueno. De fet, vaig resumir el Parlament perquè ja no dic, és que si xerro més, al final també... Mm. Bueno, aquest dia em sembla que molta gent se li va veure la llagrimeta, vull dir, en molts moments, vull dir que... Mm. I ens queden, res, 5 minutets o així per explicar el dinar espectacular, el menú que ens vam preparar per dinar. Mm. I després, doncs, els shows, balls diversos i el lliurament dels Premis Limonero, que també eren la figura del mateix estil que l'os. Sí. I amb unes categories, algunes més serioses i altres, com sempre... Més esbojarrades. Més esbojarrades. Del dinar a mi m'agradaria destacar que tothom va sortir amb la sensació de que havia estat un dinar magnífic. Mm-hmm. O sigui, no he sentit cap veu de dir jo hauria preferit no sé què, jo hauria preferit no sé quantos. O sigui, perfecte, perfecte. I la festa, doncs, com sempre, no defrauda, no? Les gralles fent el seu... Uh-huh. El seu numeret que hem pogut sentir a la mitja part del programa, l'àudio d'aquest ball que ens van fer en directe dalt de l'escenari, també amb una coreografia bastant divertida i anàrquica. Uh-huh. I també destacar la projecció d'imatges que es va fer abans de tot això... Que alguns... Però com han pogut fer el muntatge tan ràpid? Perquè hi havia imatges del mateix diumenge. O sigui, sí, sí, sí. Des de que va començar els actes de diada fins diumenge. És un recull bastant important i fet amb una premura de temps que déu-n'hi-do, molt destacable. Bueno, vam estar ja dissabte. Dissabte vam fer la primera selecció de tot dissabte i després de dinar vam menjar... Jo recordo que just acabar el segon plat i em vaig aixecar i vam anar jo i el Joan Maiadala a fer la selecció. Vam menjar el postre ja. Allà a la taula fent la selecció vam menjar el postre. I vam preparar-ho tot i bueno, ja està. Vam triar una mica més del que teníem previst, la gent ja estava més a fora i tal, però bueno tampoc crec que has de fer gaire llarga mentre estàvem fent els cafès i etcètera, pues això. Doncs alguna cosa més? Voleu comentar? Jo sí, destacar anècdotes? Jo vull fer un agraïment. Sí, realment... a l'actuació, referent a l'actuació, o sigui, naturalment tothom ha treballat durant tot l'any, però realment a mi m'ha satisfet molt aquesta segona part de la temporada, no?, on han tingut que haver-hi canvis, la gent que s'ha quedat i ha tirat del carro, gràcies a ells, que no han baixat la guàrdia, que han estat al 250%, tot l'equip tècnic ha treballat al màxim i adaptant-se a la nova cap de colla, i és d'agrair que hagin volgut que a final de temporada aquest 5, aquest 3 i aquest 4 Magulla pues, surti tothom satisfet. Només això, era agrair a tot l'equip tècnic. Mm. Però el de tota la temporada. Sí, bueno, però especialment el de tota la temporada, però especialment aquesta segona part, no? que ha sigut de posar els peus a terra i dir, ei, vinga, una darrere l'altra i escoltar-nos entre tots i a tirar endavant, no? Mm. Sí. I també, ja que parlem d'agraïments, doncs a tota la gent de la colla que s'ho ha currat des de principi de temporada fins al final. Avui el Tònix, per exemple, al Facebook ha posat una llista de feines que s'han fet, sembla que hi ha feina que moltes vegades no es veu, però quan fas un llistat de tot el que s'ha fet, doncs déu-n'hi-do. També, si fessis un dels que no s'ha fet, també seria el També. Vale. No, home, normalment no es pot aconseguir tot, però el que es fa bé, doncs, molt, molt destacat. I no sé si voleu comentar alguna anècdota o alguna cosa gran. No. A destacar, i si no, doncs ja parlem que no acaba la cosa aquí, que continuem assajant i que aquest cap de setmana anirem a Catalunya Nord. Anem a Baó, anava a dir, bueno, sí, amb Castells del Riberal, anem a Baó, a passar el cap de setmana amb ells i a fer actuació el diumenge al matí amb ells. Uh-huh. Sortirem a mig matí, aproximadament. Sí, a veure, precisament abans fora l'antena ho comentàvem. Hi ha una proposta de, segurament, a veure, si ningú diu que serà sent aquesta, de marxar a les 12 del migdia del hockey. No oficial, no és oficial. No oficial, no. No encara queda una junta aquest dimecres, m'imagino que es pot acabar d'afinar aquest... Però vaja, sortirem cap a mig matí del dissabte i tornarem diumenge per la tarda. Mm. El que sí que s'ha de portar és sac de dormir, esterilla, etc. Això sí. Mm. I ganes. No, ganes segur que en portem, perquè d'això no falta i tenim unes quantes anècdotes de gent de tot el cap de setmana que s'ha notat i molt. I... Doncs això, volíeu comentar el tema de la canalla jugant amb els pals de les banderes, proves improvisades de castells a fora, sí. Algunes més serioses, que, bueno, més aviat esbojarrades, però bueno, per jugar. Algú fent la migdiada dalt d'un arbre. Això també. Que algú la gent mirava cap a... Què fot aquest tio aquí? Abans d'acabar, comentar que ara mateix el Joan, el nostre fotògraf, diu sí, varen guanyar un premi Lomanero, uau! Aquí al Facebook fa aquest comentari respecte als premis Lomanero. Sí, també hi ha molts tuits, molts agraïments per tothom. Sí, sí, sí. Sí, sí, aquests dies el Twitter i el Facebook han estat... Que traien foc. Que traien foc. Moltes coses ens han facilitat. Però no s'ha col·lapsat, no?, com el de concurs. No. Com la... No. Castells de Roquetes ens ha felicitat, Moixiganguers i Igualada també. Castells de Caldes. Castells de Caldes, Sagrada Família Nacional també. Bueno, unes quantes coses ens han felicitat per 3 de 6 persones. Jo destacaria també la presència a la premsa de la 20a dia i l'actuació, tant el 9-9 d'aquest divendres passat i el d'avui, el de Contrapunt amb un especial. L'especial espectacular. I demà, a les 11 de la nit, especial a Vallès Visió, a partir de les 11, de la diada, de tots els actes de diada. I avui també hi ha un primer avançament a les notícies a Vallès Visió. En el Nex Cultural de Vallès Visió, però demà a les 11, especial la diada de 30-40 minuts. 30 minuts amb tots els actes d'aquesta diada fins al moll de l'os que hem viscut tan intensament. Doncs no es queda més que acomiadar-nos i parlarem la setmana que ve aquí al Plaça Nou Descarregat. A reveure. Adéu.